Goedenavond, bijna 9:55 op de zondagavond. Nog een uurtje sport om het weekend een beetje samen te vatten en terug te kijken. En vooruit te kijken natuurlijk, want het Nederlands elftal laat zich op na de blamage tegen Frankrijk. En ze laden zich op voor het duel van morgenavond tegen Gibraltar. En bij die wedstrijd komt misschien wel een hele opvallende debutant het veld van de Kuip op. Nog nooit heb ik in zo'n groot stadion eigenlijk gevoetbald natuurlijk. Dus ja, zelfs trainen hier was heel mooi. Laat staan morgen met ik weet niet hoeveel man komt kijken. We hebben het over Niels Hartman. Hartman, zult u denken, ja, die werd geboren in Nederland, maar zit bij de selectie van Gibraltar. We horen hem zo. We spreken ook met de man die hem op de Groningse velden liet schitteren. Oud-Groningen-directeur Hans Nijland. In Zwolle werden de Nederlandse kampioenschappen tafeltennis gehouden. En zo klonk het laatste punt van de 19-jarige Nederlandse kampioene Emine Ernst. Geloof me, zij is het. En we spreken zo met haar. En in het wielrennen onderstreepte de vrouwenploeg van SD Works haar huidige dominantie tijdens de koers van Gent-Wevelgem. Die werd gewonnen door de Zwitserse Marlijn Reusser. Die Nederlandse ploeg van SD Works heeft er weer een overwinning bij. Nu zijn het er 7 dit seizoen. Marlijn Reusser wint Gent-Wevelgem. En met de ploegleider gaan we zo praten. Want tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Met dat laatste onderwerp gaan we dus beginnen. Want de champagne kon weer ontkurkt worden bij de wielerploeg SD Works. Want de ploeg boekte dus in het vrouwenwielrennen vanmiddag alweer de 7e zege van het seizoen. Hoorde het net, hè? De Zwitserse Marlijn Reusser reed op meer dan 40 kilometer van de eindstreep weg bij haar concurrentie en won de koers Gent-Wevelgem. En nu gaat ze de eerste klassieker winnen. En een hele mooie hoor, Gent-Wevelgem. Want bij de vrouwen is dit een hele belangrijke, een hele mooie koers als je deze kunt winnen. Die Nederlandse ploeg van SD Works heeft er weer een overwinning bij. Nu zijn het er 7 dit seizoen. Marlijn Reusser wint Gent-Wevelgem. En bij die Nederlandse ploeg van SD Works is Anne van der Breggen ploegleider. En die moet toch wel heel tevreden zijn met het huidige succes. We gaan met haar praten. Anna, goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst nog even willen wij natuurlijk weten. Want ze ging, wat er nog mis kon gaan, was dat ze even een verkeerd afslagje nam. Zat jij het verkeerd in de oor te roepen of wat gebeurde er allemaal? Ja, inderdaad. Dat was wel een spannend moment. Ze had toen 2,5 minuut voorsprong. En ja, toen stond er een seingever net even op de verkeerde plek. En ik kan je voorstellen, als je bijna 150 kilometer erop hebt zitten, dat je dan ook niet meer heel scherp bent. Dus ja, we hadden het ook wel gezegd, maar ze zag gewoon even zo snel niet waar ze heen moest. Maar gelukkig was de voorsprong genoeg om om te draaien en de weg weer op de goede manier te vervolgen. En loopt jouw hartslag dan ook nog even op? Of wist je wel van, nou ja, het is even vervelend, maar het zit wel goed? Ik neem aan dat het wel oploopt. Je zit dan meer een beetje direct in de actiemodus van vertellen dat ze om moet draaien en terug moet komen. Maar ik denk dat dat wel samengaat met een wat hogere uitslag. Met een licht hogere uitslag. Nou goed, het liep allemaal goed af. Een prachtige overwinning van haar. Jullie 7e overwinning. En dan zijn er altijd mensen die zeggen, daar zit een geheim achter. Jij gaat vast zeggen dat het geen geheim is, maar wat zit er wel achter? Nee, dat is geen geheim. Ja, er zit gewoon heel veel werk achter van die meiden, de training en de voorbereiding. En door jaar na jaar gewoon proberen om beter te worden. En bij ons dan van personeel de taak om van al die individuen een team te maken die dan op deze manier een wedstrijd kunnen rijden. Ja, en dan zeg je dat zo mooi en dat klinkt eenvoudig van al die individuen een team te maken. Maar hoe werkt dat? Want dat is een heel proces. Ja, dat is een heel proces. En dat begint natuurlijk al in een winter, waarbij je een nieuwe ploeg hebt met vaak wat nieuwe rensters en rensters die er al bij zijn. En dat heeft tijd nodig om elkaar gewoon te leren kennen. En we doen veel samen. We hebben veel trainingskampen in het voorjaar. We hebben wat teambuildingsactiviteiten. Dus eigenlijk probeer je gewoon zo langzaam elkaar goed te leren kennen. Ook op de slechte momenten, maar ook in stressmomenten bijvoorbeeld, zoals je hebt in koers. En dan, je maakt veel samen mee. Dus op een gegeven moment, als dat goed zit, dan heb je ook veel voor elkaar over. Dat heet een team. Ja, dat heet een team. Een team met goede individuen, want je hebt meerdere renners die koersen kunnen winnen. Is dat uiteindelijk een voordeel? Ja, absoluut. Je hebt natuurlijk renners nodig die niet alleen een team zijn, maar die gewoon zelf ook de kwaliteit hebben om een wedstrijd te kunnen winnen. Ja, en die hebben wij, zoals vandaag met Marlijn Reusser, die op deze manier met een solo van 40 kilometer de koers wint. Ja. Zij is iemand die wint niet veel koers, maar wel op deze manier. Ja, en zo proberen we toch wel op alle parcoursen en op alle manieren iemand te hebben, ja, die gewoon koers kan winnen. En in combinatie met elkaar in een koers en elkaar aanvoelen, ja, hoop je dan de beste combinaties te hebben om er altijd, om altijd mee te kunnen doen om de overwinning. Nou werd er recent natuurlijk ook erg ingezoomd op het akkefietje tussen Vollering en Kopecky naar die prachtige Strade Bianche. En wie had er nou gewonnen? Hoe kijken jullie daar zelf op terug? Ten eerste, als een fantastisch begin van het seizoen. Het was natuurlijk na het nieuwsblad, die Lotte Kopecky al wist te winnen. Ja, en dat die meiden 1 en 2 werden, dat was boven verwachting. Ook in eigenlijk zo'n mooie, zware koers. En dat was voor hun ook boven verwachting. Nooit verwacht om samen aan te komen op zo'n finishplaats, waar meestal nogal op de laatste klim, ja, voor de mensen die het niet kennen, dat is een hele steile slotklim. Ja, vaak na een lange koers is het toch wel duidelijk dat de één de sterkste is. En dat was in dit geval, ja, zo. Ze waren gewoon zo aan elkaar gewaagd dat op de finishlijn nog spannend was. En uiteindelijk denk ik voor onze ploeg alleen maar fantastisch om op zo'n manier 1 en 2 te worden. En achteraf denk ik dat het de band ook tussen die twee gewoon nog wat sterker heeft gemaakt. En het zijn ook gewoon mensen emotioneel vlak na een finish? Absoluut. Het is heel veel emotie. En het zijn beslissingen die je maakt in 1 seconde. En dat zijn allemaal heel veel dingen die je beslist onder emotie. Dus dat maakt denk ik de sport ook zo mooi. Nou is het altijd het leuke als je veel wint, dat er ook meteen mensen beginnen te zeuren en die zeggen, ja, die zijn nu zo dominant. Is dat wel goed voor het wielrennen? Wat zeg je tegen al die mensen? Ja, ik hoop dat veel gezegd gaat worden, want dan doen we het goed. En natuurlijk, dat is ook altijd zo. En het is ook heel logisch dat als je veel wint, dat andere ploegen naar je gaan kijken. Dat is aan ons om gewoon die meiden goed te houden en dit te blijven doen. En dan hopen we dat te kunnen doen. Ja, want er komen natuurlijk met de Ronde van Vlaanderen, Parijs, Roubaix en dergelijke. Hebben jullie de plannetjes al klaar? Ja, de plannetjes en de voorbereidingen. Dat zijn echt koersen waar de meiden ook echt naar uitkijken. En waar we ook gewoon dit hopen te doen en goed te zijn. En dat is echt niet. Ja, we hebben veel gewonnen, maar het gaat echt niet, niet een 1-2-3'tje zijn. Dus alles moet goed lopen op zo'n moment. Dus daar zijn we veel mee bezig inderdaad om. Ja, om ook gewoon tot die periode de vorm te houden bij die meiden. En en eventueel die koers te kunnen winnen. Ten slotte, hoe is het voor jou zelf? Jarenlang daar vooraan meerijdend, rijdend, strijdend. En dan nu in die auto met de oortjes en zo. Hoe bevalt dat? Ja, ik vind het heel leuk. Anders zou ik het natuurlijk ook inmiddels niet meer doen. Bijna 1,5 jaar. Dus het is heel anders als het zelf koersen. En veel daarvan gebruik je ook wel, omdat je natuurlijk goed in kan beelden hoe het is als je op de fiets zit. Maar in de auto is het toch wel heel anders. En dat heeft wel even moeten wennen ook, voordat je daar gewoon in leert hoe je het op de beste manier kan doen. En wat je wel en niet kan. Maar ik vind tot nu toe eigenlijk heel mooi om te kunnen doen zo op deze manier. Is het een na leukste naar zelf fietsen? Het is een hele mooie opvolging en op een hele andere manier. Maar een hele mooie manier om toch bezig te zijn met de sport. En eigenlijk de manier waarop ik ervan genoot zelf als wielrenster te kunnen gebruiken in de volgende fase. Ja. Nou, geniet van deze overwinning. Succes in de komende weken bij ook die andere grote koersen. En nogmaals dank dat je ons even te woord wilde staan. Anne van der Breggen, de ploegleidster van het succesvolle SD-Works. Dank je wel. Graag gedaan, oké. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. J'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Ja, ze won het Songfestival er niet mee, maar het was natuurlijk wel het mooiste nummer. Barbara Pravi met Voila. Het is een nachtmerrie voor het Nederlands elftal en een valse start voor Ronald Koeman in zijn tweede ambtstermijn als bondscoach. Hij en zijn spelers worden afgedroogd in Parijs. In het Stade de France is de vice wereldkampioen Frankrijk met 4-0 te sterk. En zo begint deze kwalificatiecampagne richting het Europees kampioenschap. Toch met een enorme sof. Frankrijk-Nederland, we hadden er met z'n allen naar uitgekeken. Het loopt uit op een deceptie. Die eindigt in 4-0. Ja, als je zegt dat Nederland kansloos was vrijdag, is dat misschien wel eufemistisch uitgedrukt. Want de ploeg van Koeman, ja, die leed dus die forse 4-0 nederlaag tegen de Fransen. Morgen speelt Oranje weer, dat is dan het fijne. En in de Kuip tegen Gibraltar. En voormalig Groningen-directeur Hans Nijland is er dan zeker bij. En die heeft daar meerdere redenen voor. En daar gaan we het allemaal met hem over hebben. Hans Nijland, goedenavond. Eerst maar even, Hans. Wat ging er eigenlijk allemaal mis afgelopen vrijdag? Ja, alles ging mis. Het was een blamage en... Nee, er is veel over gezegd, 4-0. Het kan niet, maar het is wat het is. Snel vergeten. En weer door. Wat dat betreft ook vol vertrouwen morgenavond naar die Kuip? Nou ja, kijk, morgenavond dat is een niemandsdalletje natuurlijk tegen Gibraltar. Eerlijk gezegd, normaal gesproken zou ik absoluut niet naar zo'n wedstrijd toe gaan. Maar... er zijn een aantal redenen waarom ik er wel naartoe ga. Bij Gibraltar speelde zeker de Mark of Niels Hartman. Een Nederlandse jongen. Althans, Nederlandse ouders, laat ik het zo zeggen. Anders kan die niet spelen in Gibraltar. Heeft gevoetbald bij mijn clubje hier in Hogezand, HC. En is nu international en maakt... wellicht morgenavond zijn debuut. Ja, eerst nog even daarover, over die Niels Hartman. Hoe kwam jij op het spoor? Hoe kennen jullie elkaar? Nou ja, zo bijzonder. Ik was in Estepona aan het golven. En ik zit op een terrasje. En een zekere Mark Hartman die sprak mij aan. Hey, jij bent toch de directeur van FC Groningen? Weet ik veel wat allemaal meer. En zo ging het. En hij zocht een stageplek voor zijn zoon. Bij Volker, bij de gasunie Groningen. Ik zeg, nou, als ik dat regel, dan maken we van 1 plus 1 geen 2, maar 1 plus 1 is 3. En dan zou ik het wel leuk vinden als hij bij mijn amateurclub HSC in Sappermeer gaat voetballen. Nou ja, en al dus geschieden. Zo is het gegaan. Nou, straks deden we ook nog een interviewtje uit met deze Hartman, de voetballer. Dus die zei, ja, ik was eigenlijk wel iets te goed voor HSC. Heeft hij daar een punt? Ja, of? Het was... Eerlijk gezegd was het een beschamende vertoning. Want hij was inderdaad veel te goed voor AC. Ik denk, als je zijn kwaliteiten ziet, dan denk ik dat het een jongen is die, als ik kijk in de Nederlandse competities, dat hij mee zou kunnen in, pak een beetje de eerste divisie. Clubs als Heracles, ja. Zwolle, Eindhoven, MVV. En heb je nog contact met hem gehouden? Hij weet ook dat je er bent morgen bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk. Ik heb doorlopend contact met hem gehouden. En het is een ongelooflijk slimme kerel. Zijn studie staat voorop. Maar hij is ongelooflijk trots dat hij geselecteerd is. Hij belde mij onmiddellijk op van voorzitter, ik zit bij de definitieve selectie. En ze hebben afgelopen vrijdag gespeeld tegen Griekenland. Ja. Helaas nog geen speelminuten gehad. Hij was wel blij dat hij mocht warmlopen. Maar wat zou het toch mooi zijn dat deze jongen met Nederlandse ouders morgen zijn debuut zou kunnen maken in de Kuip. Nou heb je nog een link volgens mij, want Sipke Hulshoff is er ook een link? Ja, Sipke Hulshoff, maar wat denk je van Ronald Koeman, Erwin Koeman, Patrick Lodewijks? Het is een Nederlandse staf, het zijn alleen maar Groningse jongens. Het is de ene, Dus. Maar even over Sipke Hulshoff, want die kent het grote publiek nog niet zo. Wat is hij, wat zijn zijn kwaliteit? Ja, ik vind het heel mooi. Sipke, het was een beetje rond de jaarwisseling. Werd hij bij ons jeugdtrainer. En eerst stage en vervolgens kom je dan in dienst. En is hij een paar jaar trainer geweest van de B1 en geen Cambuur en vervolgens de Feyenoord. Ja, en als je dan ziet hoe die jongen zich heeft ontwikkeld. Maar ook van aan de slot heb ik begrepen, heeft hij bij Feyenoord heeft hij het geweldig gedaan. En afgelopen week ik zag een training van het Nederlands elftal. Die werd geleid dan door Sipke Hulshoff. En met pressie en met druk en agressie. En geweldig hoe zo'n jongen helemaal uit het niets zich zo heeft ontwikkeld. En ik hoorde van de week Kurtje van Dijk over de televisie. Alleen maar lovende woorden. Geweldig hoe een jong iemand zich zo kan ontwikkelen. En nu een van de coaches is van het Nederlands elftal. Prachtig. En merkte je het meteen in die zin? Wat merk je dan? Leergierigheid of hard werken? Wat merk je? Ik zou je vertellen. Het was echt niet onze. Hij viel niet echt op. Hij viel niet echt op bij ons. Maar wel leergierig en alle mogelijke cursussen doen. En luisteren naar ervaren mensen. Maar ik moet je eerlijk zeggen. Dit had ik echt nooit verwacht. Het is nog steeds een hele jonge kerel. Dus chapeau. Prachtig. Nou, met al dat Gronings geweld, Hans, morgen. Wie moet FC Groningen dan uit het slop gaan trekken de komende jaren? Moeten ze niet met z'n allen terugkomen dan? Nee. Ik ga niet meer terugkomen. En het doet me pijn nu natuurlijk wat er gebeurt bij de club. Maar ik ben nog steeds hoopvol gestemd dat wij het gaan redden. En dat we gewoon keurig netjes in de Eredivisie blijven. Want het kan toch niet waar zijn dat een grote club als FC Groningen zou gaan degraderen. Ik kan me er werkelijk helemaal niks bij voorstellen. Nou, dan wens ik je eerst morgen een hele plezierige wedstrijd. En dan wens ik je sterkte in de komende bange, interessante weken voor jou FC Groningen. Dank je zeer. Hans Nijland, oud-directeur van Groningen, dank. En Hans Nijland vertelde het al. Hè. Wij vertelden het aan Hans Nijland. We hebben met die Niels Hartman, die jongen die bij Gibraltar gaat spelen, ook gesproken. Dat was vanmiddag. Collega Martin Vriesenman was daar naartoe gegaan. En na de training met Gibraltar stelde Hartman zich dus voor aan collega Martin Vriesenman. Toen ik 1 was, ben ik verhuisd naar Spanje. Want mijn vader kreeg een baan in Gibraltar. En toen ik 12 was, zijn we naar Gibraltar verhuisd voor Engels onderwijs. En ja, ik ben daar nu, ik denk 10 jaar ongeveer woon ik daar. Ik studeer nu in Engeland, maar ongeveer 2 jaar geleden heb ik het paspoort aangevraagd, Gibraltees. En die heb ik een paar maanden geleden gekregen. Zo, en de reden dat je dat paspoort hebt aangevraagd, was dat ook puur het voetballen? Onder andere wel, ja. Ja, dat was eigenlijk de grote reden was wel het voetbal, ja. Ja, want dan kon je misschien international worden. Ja, precies. Want voordat ik het paspoort al aanvroeg, toen waren ze met mij aan het praten en zo over misschien een toekomstige selectie voor Gibraltar. Ja, je zit er dus nu bij, hè? De wedstrijd tegen Griekenland. Ja. Zat je op de bank? Precies, zat ik op de bank. Helaas niet ingevallen, nee. Maar ik wacht op de kans. En ja, hopelijk komt hij maandag. Maar ik bedoel, we zullen zien. Ja, hier zou dat natuurlijk helemaal te gek zijn. Ja, zeker, zeker. Nee, dat zou heel mooi zijn, ja. Want hoe beleef je dit momenteel? Ja, ik bedoel, het is een hele grote ervaring voor mij. Ik bedoel, alles gaat zo professioneel. Natuurlijk, eerste interlandperiode waar ik bij zit, zeg maar. En nee, ja, het is heel, heel gaaf. Heel, hele mooie ervaring voor mij. En zelfs de training van vanochtend bijvoorbeeld, hè? Dat ja, je dan bedoel, de Kuip inloopt? Ja, nee, ik heb nog nooit in zo'n groot stadion eigenlijk gevoetbald natuurlijk. Dus ja, zelfs trainen hier was heel mooi. Laat staan morgen met, ik weet niet hoeveel man komt kijken, maar dat zal zeker heel veel zijn. Ja, en de volksliederen, zing je dan beide volksliederen nee, mee? Nee, zeker niet. Nee, ik ben gewoon Gibraltees. Ik ben natuurlijk ook Nederlands, maar ik zing gewoon het Gibraltees volkslied mee. Ja. Hoe goed ben je eigenlijk? Op wat voor niveau acteer jij? Hoe moeten we dat inschatten? Ja, ik bedoel, ik ben semi-prof officieel in Engeland. Ik speel voor mijn universiteit. Maar die universiteit is wel de beste voetbaluniversiteit eigenlijk van Engeland. Dus we krijgen veel jongens die het zeg maar net niet halen. Van profacademies, bijvoorbeeld Chelsea, Everton, Liverpool en zo. Als ze 16 zijn, zeg maar, worden ze gereleased, heet dat in Engeland. Ja. En dan, ja, dan komen ze naar ons. Ja. Nog even over je positie. Je bent een verdedigende middenvelder? Ja, ik heb eigenlijk mijn hele leven verdedigende middenvelder gespeeld op 6. Maar dit jaar in Engeland zeg maar, hebben ze me naar achteren geschoven op 4. Dus ik speel op een moment op 4. Maar ik denk dat ik als ik inval, hopen van wel. Maar goed, we zullen zien. Ja. Dan speel ik denk ik op 6. Is het, waarom sta je niet basis? Ik bedoel, ik ben er net bij. En ja, ik weet dat de staf wel vertrouwen in mij heeft. Dus ik wacht gewoon rustig af op mijn kans en hopelijk komt die snel. Nou, wij hopen ook dat je inderdaad invalt dan. Dat zou te gek zijn. En waar, ja, misschien een rare vraag, maar waar verheug je dan het meest op? En na afloop bijvoorbeeld, als je dan een shirtje met iemand zou mogen ruilen. Wat heb je in je hoofd? Ja, ik bedoel, ja, zoals ik al eerder zei, hele ervaring natuurlijk. Ik bedoel, mijn ouders zitten ook op de tribune. Dus ja, volle Kuip, dat is heel mooi om mee te maken natuurlijk. En ja, na afloop. Ik bedoel, Nederland heeft zoveel grote namen. Eigenlijk maakt het niet veel uit met wie ik een shirtje wissel. Maar dat ga ik zeker proberen, ja. En het leuke is, tot slot, ja, Nederland staat lager nu in de groep. Ja, na de nederlaag tegen Frankrijk dan jullie. Ja, nee, dat is waar. Dat is, maken jullie daar grappen over? Ja, een paar grappen wel na de wedstrijd. Natuurlijk, hun hebben 4-0 verloren. Dat was niet echt lekker voor hun. Maar ja, wij staan bovenaan. Nou, niet bovenaan, maar boven Nederland. Dus ja. Jullie gaan er met heel veel vertrouwen in. Ja, nee, zeker. Nou, we zullen zien. We gaan alles proberen natuurlijk. We gaan gewoon ons best doen. En ja, we zullen zien. Hopelijk positief resultaat. Maar goed, we gaan gewoon ons best doen. En dan zien we wel hoe het eindigt. Pave me a path to follow. And I'll tread any dangerous road. I will be. Steal, I will borrow. If I can make your heart my home. Throw me to the water. I don't care how deep or shallow. Because my heart can pound like thunder. And your love can send me free. Can I get it right now? Can I get it right now? Because I long to can I get it right now? Mm. Can I get it right now? Get it right now. Ja, we gaan helemaal uitzingen, maar we hoeven er nauwelijks af te kondigen natuurlijk. Adele was dat. Gaat het hebben over een sport waar we niet zo heel vaak over hebben langs de lijn. Emiel Ernst heeft zich namelijk geplaatst. Emine Ernst heeft zich vandaag op overtuigende wijze voor de tweede keer op rij gekroond tot Nederlands kampioen tafeltennis. Nog maar 19 jaar oud, versloeg in de finale Tanja Helle. En we hebben Emine nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst gefeliciteerd natuurlijk. Het leek, ja, als we alleen naar de uitslagen kijken, eenvoudig. Was het eenvoudig of was het dat niet? Nou, in de finale was ik wel lekker ontspannen en los. Dus eigenlijk ging het best wel goed. De tactiek die ik van tevoren had bedacht, die werkte eigenlijk uitstekend. Dus ja, wat dat betreft kan je wel zeggen dat het eenvoudig ging, ja. Ja, eerst eens even tafeltennis. Zei ik al, een sport waar we niet zo heel vaak over hebben in dit programma. Hoeveel uur besteed je aan tafeltennis? Hoe vaak ben je met tafeltennis bezig? Ik train wel iedere dag ongeveer 2 uur. En ja, dat eigenlijk. Dus eigenlijk ben ik er wel iedere dag mee bezig. En wat voor begeleiding heb je daarin? Of probeer je je eigen pad een beetje te ontdekken? Hoe werkt dat? Ik heb 4 jaar op Papendal gewoond en daar getraind. Dus toen had ik wel eigenlijk echt heel veel begeleiding. Dan zit je echt in een programma en train je daar 2 keer op een dag. En vorig jaar is dat gestopt. En nu, ja, ben ik een beetje mijn eigen pad aan het opgaan. En train ik ook in Duitsland af en toe. Dus dan moet ik het zelf een beetje mijn eigen programma maken. Maar dat bevalt ook wel goed. En dat in Duitsland af en toe, zeg je, dat is bij een tafeltennisvereniging Schwabhausen. En dan zullen mensen denken, waar is dat vlak bij München? Dat is een aardig eentje weg. Hoe combineer je dat? Als ik daar ben, dan train ik daar en speel ik wedstrijden. En als ik in Nederland ben, dan draai ik hier mijn schema. Dus zo probeer ik dat te combineren en dat gaat best wel goed. En dan een vraag die ik misschien helemaal niet hoor te stellen. Maar is het financieel rond te breien, op deze manier te doen? Het is wel lastig, want vanuit de bond wordt bijna niets eigenlijk gefinancierd. Dus ik verdien wel een beetje geld in Duitsland dan. Maar echt lang niet genoeg om toernooien en zo te kunnen spelen. Dus als mensen mij willen helpen, is dat welkom. Kijken of iemand luistert. Maar die route, je bent nu 2 keer kampioen van Nederland. Je bent 19, je bent helemaal in ontwikkeling. Hoe zie je het een beetje voor je? Wat zijn de stapjes die je moet maken en op welke manier zou dat kunnen? Ja, op een gegeven moment moet ik wel wereldtoernooien gaan spelen, waarop je dan hoger op de ranglijst zou kunnen komen. En dan moet ik een keer van goede Europese topper of zelfs een wereldtopper winnen om hoger op die ranglijst te komen te staan. En bijvoorbeeld om Britt-Ierland, wat zij heeft bereikt, dat achterna te gaan. Maar voordat we... Britt-Ierland heeft de Olympische Spelen zelfs gehaald. Hè? Maar voordat het zover komt, want je zei, nou, is er vanuit de bond, is de mogelijkheid er niet? Hebben ze de financiën niet, de tafeltennisbond? Ja, ze hebben gewoon de financiën niet, denk ik. Ik weet niet precies hoe het daar allemaal zit, maar er is in ieder geval niet genoeg geld voor het topsportbeleid om mij bijvoorbeeld toernooien te laten spelen. En bij NOC-NSF kom je ook niet in aanmerking omdat je niet hoog genoeg internationale ranglijst staat waarschijnlijk. Ja, precies. Ja. Dus een beetje kip-ei-situatie. En die Duitse club, kan die je omhoog helpen, zeg maar? Is dat een mogelijkheid om via hen in ieder geval je spelpeil te verbeteren, Fors? Ja, dat sowieso. Sowieso qua spel steek ik daar heel erg veel op. En ook in de Duitse competitie speel ik tegen hele goede speelsters waar ik veel van kan leren. Dus dat helpt in ieder geval. Maar qua uiteindelijk hoger op de wereldranglijst komen, kan de Duitse club me niet verder helpen natuurlijk. En hoe zie je dat voor je? Want je studeert ook nog gewoon, hè? Ja, ik studeer nu communicatiewetenschap in Nijmegen. En vorig jaar heb ik eigenlijk een jaar gehad waarin ik puur op sport heb gefocust. En dat ging wel goed, maar ik vind het wel lekker dat ik af en toe mijn hoofd even op iets anders kan zetten. En de studie ben ik van plan om gewoon dat erbij te doen en er ook wat langer over te doen dan de gemiddelde student. Maar dat ik in ieder geval dat ernaast heb en dat bevalt ook heel erg goed. Nou zijn de volgende Olympische Spelen in Parijs, 2024. Is dat een pad waar je heel stiekem op mikt of denk je nou 2028 is een reëlere optie? Ja, 2028 zou al een stuk reëler zijn en dat wordt ook lastig. Maar ja, binnenkort Olympische Spelen halen is eigenlijk onmogelijk. Maar in de toekomst zou ik dat echt heel erg graag willen, ja. Nou, dan wensen wij jou daar veel succes op die route. Emine Ernst is een Nederlands kampioen bij tafeltennis. Heel veel dank en succes met al je ontwikkelingen in deze sport. Emine Ernst was dat, dus de Nederlands kampioen. Ja, hoi hoi. Nederlands kampioen bij de vrouwen. Bij de mannen was Barry Berben de grote man. Hij pakte de Nederlands kampioenschappen namelijk 3 titels. De enkelspel bij de mannen, de dubbel bij de mannen en het gemengd dubbelspel. Gaan we naar turnen, want vanmiddag deed de Nederlandse turntop een gooi naar een plekje in de oranje selectie voor het EK turnen komende maand in Antalya. Verslaggever Eline de Zeeuw sprak op de wedstrijdvloer een opvallende aanwezige rekstokspecialist Bart Deurlo. Net gestopt, nu coach. Goedemiddag allemaal en welkom bij de derde EK-kwalificatiewedstrijd. Zondagmiddag Topsportcentrum Rotterdam. Het is de laatste mogelijkheid voor de Nederlandse mannen om zichzelf te laten zien richting het EK-turnen van volgende maand. We gaan zo starten op de toestellen vloer, voltige en rekstok. Over de 6 toestellen zijn er vanmiddag weinig verrassingen. De mannen van wie het verwacht wordt, die doen wat ze moeten doen. Opvallender is misschien wel wat er even naast de wedstrijdvloer gebeurt. Daar helpt Bart Deurlo de turners, bijvoorbeeld door ze in de ringen te helpen, en moedigt ze enthousiast aan. Bart Deurlo turnde afgelopen Olympische Spelen in Tokio nog de rekstokfinale. En op het WK van 2017 won hij brons op de rekstok. Formidabele oefening van Bart Deurlo met 4 vluchtelementen. Wauw, geweldig, Bart Deurlo. Sinds begin februari is hij officieel met topsportpensioen en werkt hij dus als coach. Ik coach eigenlijk de senior hier in Rotterdam Topsportcentrum. Er zijn er 6. Ja, het bevalt me eigenlijk wel heel erg goed. 2 maanden geleden zo ongeveer maakte je officieel bekend, nou, ik ga met topsportpensioen, ik ga me volledig richten op het coachen. Was dat een moeilijke beslissing voor jou destijds? Ja, naar de buitenwereld is natuurlijk van, oh, hij stopt in 1 keer, maar zo gaat dat natuurlijk helemaal niet. Er is 3/4 jaar nu ben ik ongeveer gestopt. Ik ben een paar keer op reis geweest en niet helemaal goed wetende wat ik wil. Eigenlijk weet ik nog steeds niet per se wat ik wil, maar het coachen is nu gewoon een goede tussenstation. En het coachen gaat me best wel natuurlijk af. Hoe denk jij deze turners te helpen? Waar ligt jouw kracht in het helpen van hen? Ja, gewoon door mijn kennis, mijn visie te sharen, heel erg. Ik ben natuurlijk gewoon mijn hele leven geturnd. Zeg maar, ik heb niet per se turnen geleerd. Zo zie ik het niet. Ik ben eigenlijk gewoon turnen. Ik ben 30, 32 jaar. Ik ben vanaf mijn 5e in de sport gegaan. Ik heb nooit wat anders gedaan. Dus ik kan de jongens op elke manier, op elk front, weet ik waar ze, als ze ergens tegenaan lopen, weet ik waar ik ze kan helpen. Een van de turners die Deurlo persoonlijk begeleidt is Martijn de Veer. Sinds vorig jaar van vaste waarde in de oranje selectie. Op voltige start Martijn. Hij zegt inderdaad veel te leren van alle ervaringen die Deurlo met hem deelt. Ik heb vroeger altijd met hem getraind. Maar sinds hij nu mijn coach is, heeft hij het, vind ik, erg professional opgepakt. En ja, als turner zelf kan je denk ik het beste uitleggen hoe een beweging of iets moet voelen. En ik denk dat Bart ons daar heel erg goed bij kan helpen. Echt die turnbewegingen, dat kan hij gewoon heel goed uitleggen. Bovendien boekte de Veer laatst zijn eerste succes op de rekstok door op een wereldbeker een finale plaats te behalen. En ja, dan is het natuurlijk extra fijn om advies in te kunnen winnen bij de specialist Bart Deurlo. Ja, zeker. Ja, op dit moment focus ik me natuurlijk vooral op de allround, maar Zeker nog voor de drukke wedstrijdperiode heb ik ook heel veel reks ook gedaan. En voornamelijk de combinaties waar Bart ook heel goed in is, daar kan hij me ook echt heel veel in verder helpen. Ik vind het ook gewoon fijn hoe hij dat nu weer op mij overbrengt. Is dat dan extra leuk dat de jongen die je begeleidt uitgerekend in die rekstokfinale terechtkomt? Ja, dat is natuurlijk wel heel leuk. Ja, zeker weten. Dat kan ik geschreven als coach, zeg maar. Ook al zou ik alleen maar erbij staan. En ik zou niks zeggen, zou het al motiveren. Omdat zij weten van deze guy snapt het. Deze guy weet wat ik moet doen. Als ik naar hem luister, waarschijnlijk gaat het dan goed. En ik denk dat dat gewoon een hele grote pluspunt is voor mij als coach, zeg maar. Van, soms dan komen ze er niet uit, doe ik het even voor. Weet je wel? En dan denk ik, zo. Laatst zei een jongen die ik trainde van, als je het gewoon voordoet, dan zie ik gewoon wat je moet doen. En dan gaat het gelijk een stuk beter, weet je. Dus ik denk dat dat voor mij een voordeel is. Ja, dan kan je ook echt technisch dus ook nog heel veel bijdragen en hen leren. Ja, zeker weten, ja. Van kleine dingetjes, hoe je moet ademhalen, hoe je je handen moet houden, of bepaalde dingen in je oefening waar je moet letten, rustig aan. Weet je, van zulke dingen. En je zegt zelf van af en toe moet ik het even voordoen. Gaat dat nog? Ja, joh. Geef me leertjes en ik doe dan zo een all-out hoor. Dat is niet zo'n probleem. Over een klein maandje is dan het EK-turnen in Antalya. Martijn de Veer, een van zijn pupillen, is daar zo goed als zeker bij. Maar van Bart Durlo zelf is dat nog onduidelijk. Hij heeft nog niet alle licenties om ook internationaal op de wedstrijdvloer te mogen staan. Nee, ik heb EK's, WK's al zoveel zelf gedaan. Dat ik het gewoon leuk vind dat zij dat doen en zij moeten het goed doen. Ik heb overal wel wat te doen, dus voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Dark noise and voices from the past, across the dial from Moscow to Cologne. Interference in the night, 1,000 miles on either side, stations fading into the unknown. So throw up your coat, butter some toast, put another coffee on. To the radio. Tom Robinson zong over wat u op dit moment ook doet. Listen to the radio. We gaan het hebben over voetbal. Het Marokkaanse elftal blijft stunten. Want na het behalen van de halve finales op het WK in Qatar wonnen ze vannacht voor het eerst in de geschiedenis van Brazilië. En 65.000 Marokkaanse fans waren erbij. En bij het vallen van de 1-0 klonk het zo. Sapon. Oh, Bouffal. Ja, het was weliswaar een oefenwedstrijd, maar een overwinning is natuurlijk toch bijzonder. 2-1 voor het eerst gewonnen van Brazilië. We gaan erover praten met de voormalig Marokkaanse profvoetballer en Marokkaanse international Ali Bouzebon. Goedenavond. Hele goede avond. Eerst maar eens even gewoon volop genoten. Hoe kijk je eigenlijk naar zo'n wedstrijd? Ja, ik heb zeker volop genoten. En zoals ik eigenlijk sinds het WK en eigenlijk sinds deze trainer het over heeft genomen, Walid Regragui, ben ik aan het genieten van het nieuwe elan in het Marokkaanse elftal. En nou was er natuurlijk al enorme voetbalkoorts ontstaan. Hoe is er nu weer gereageerd op deze overwinning tegen het grote Brazilië? Nou, het voetbalkoord is altijd geweest in Marokko, ook in de slechte tijden. Het grote verschil is nu dat het positief is, dat er gewonnen wordt, dat we eigenlijk geschiedenis schrijven. En vannacht weer tegen Brazilië inderdaad. En ik ken het stadion heel goed, dus letterlijk een steenworp op afstand van waar ik woon in Marokko, van Marais in Marokko. En ik ben er ook een paar keer geweest. Het is een fantastisch stadion. Ze hebben het pas onder handen genomen. Door om eigenlijk nog meer mensen te kunnen attenderen. Hebben ze de hoeken dicht gemaakt. En het was helemaal uitverkocht. Van vrienden die daar zijn in Marokko, die mij vertellen hoe het eraan toe ging. Echt letterlijk van alle hoeken en alle steden door heel Marokko komen ze die wedstrijd bekijken. En de status is natuurlijk veranderd van de spelers, van het team. Zijn de verwachtingen, ook bijvoorbeeld rond zo'n wedstrijd als gisteren, hoog? Want in het verleden was het een soort eer Brazilië kop. Maar ja, nu zijn jullie zelf daar bij wijze van spreken. Dat dwingen we natuurlijk af. Hè. We weten hoe het in de voetballerij werkt. Als je succes hebt, dan gaat automatisch de verwachtingspatroon ook omhoog bij die supporters. Dat zie je wel hier in Nederland. En daar natuurlijk naar een fantastische WK waarin we de halve finale hebben gehaald. Dan wordt ook wat verwacht tegen Brazilië. En niet heel onterecht, omdat het is geen toeval. Deze ploeg is gewoon erg goed. En deze trainer heeft het echt goed voor elkaar. Ja. Als je ziet hoe ze op het veld staan, hoe ze voetballen. Ze voetballen gewoon echt goed. Het klopt, als trainer zijn is dit hetgene wat je wil zien. Dat is je gameplan, hetgene wat je wil. De hardwerkende van iedereen. Niemand die laten we zeggen, niet meedoet. Niemand die zijn taken verzaakt. Echt iedereen, vanaf de keeper tot aan de spits. Ja, dat is fantastisch om te zien. Ja. Nou is zo'n WK, als we daar nog even naar terugkijken, ook altijd een moment dat spelers erg in het oog gaan lopen, uitblinkers, mensen weer marktwaarde enorm toeneemt. Zouden een aantal grote transfers aankomen? Die zijn toch hier en daar allemaal net niet gelukt, hè? Kun je dat verklaren? Nou, dat heeft natuurlijk te maken met de winterse transferperiode. Dat is sowieso minder mogelijk, hè, vanwege de financial fair play. En de grote uitgaves worden gedaan in de zomer. Dat is een heel groot verschil. En natuurlijk met Sousa en Amrabat, die natuurlijk in de belangstelling stond van Barcelona. Nou, maar Barcelona die kan op dit moment vanwege de financial fair play regels niet bewerkstelligen. Dus dat was. Ze hebben dat geprobeerd om via andere wegen hem proberen binnen te halen. Maar het is uiteindelijk niet gelukt financieel. Zo zijn de andere spelers die wel een transfer hebben gemaakt. Onai is bijvoorbeeld naar Olympic Marseille gegaan. Vanaf Angers, wat natuurlijk een kleine club is in Frankrijk. Is hij naar een topclub gegaan in Frankrijk. En er waren natuurlijk ook de andere spelers die speelden natuurlijk al bij topclubs. Zoals we praten over Hakimi, Ziyech, Nasiri. Die spelen natuurlijk allemaal al bij topclubs. Dus ja, waar ga je dan heen daarna? Ja, en in dat opzicht, ik kom de zomerse transferperiode er natuurlijk ook aan met misschien nog wat meer mogelijkheden voor sommige spelers. Bijzonder is ook natuurlijk dat de Marokkaanse spelers volop in de Ramadan zitten. Als we daarover hebben, van de week werd bekend dat in Nederland dus eet- en drinkpauzes komen tijdens de Eredivisiewedstrijden de komende weken. Vind jij dat ook een soort erkenning en een soort meerwaarde? Nou, ik denk dat het... Dat, kijk, als we praten over eten en drinken... dan moeten mensen natuurlijk wel in de context zetten. Laten we zeggen, dat ze niet denken dat er een tafel op staat... Nee. Komt die dan even een drie gangen menu krijgen. Het is gewoon even dat ze even wat kunnen drinken. Ik denk dat het meer zal zitten in... Tegenwoordig heb je van de voedingssupplementen, waarin heel veel zit... dat ze dat even tot zich kunnen nemen. Om hun prestatie, hun lichaam natuurlijk te ondersteunen. Dat is natuurlijk een zware prestatie. Lichaam natuurlijk ook vecht heel veel van je om natuurlijk de hele dag te vast om vervolgens een topprestatie te leveren op het veld. Ik vind dat een goed idee. We hebben natuurlijk ook te maken met drinkpauzes als het heel warm is. Dus het is niet iets nieuws. Nee. Als het heel warm is, dan hebben we automatisch in de eerste helft en in de tweede helft hebben we drinkpauzes. Naar 20 of 25 minuten. Ja. Dus het concept is niet nieuw. Alleen het enige verschil is, het gaat nu om niet alle spelers, laten we zeggen, die het eigenlijk nodig hebben, maar een aantal spelers die andere allemaal dan meedoen. Ja. Dat is het enige verschil. En in de Engelse competitie doen ze het ook al. Hè? Het is ook overgenomen vanuit de Engelse competitie. Als we tenslotte terugkijken, Adin, naar de toekomst kijken voor het Marokkaanse elftal, is een soort must nu dat zij zowel op het continentale kampioenschap, op het Afrikaanse als bij WK's, zij zijn ineens een soort, ja, goed, de WK nog niet helemaal, maar Afrikaanse kampioenschap natuurlijk ook een soort topfavoriet. Hè? Vanaf vandaag ontkom je niet meer aan, hè? Afgelopen Afrika-Afrika-clubs staat het ook goed bij. Maar het behoorde ze zeker tot de topfavorieten. Maar op de een of andere manier, het laatste setje, dat kwam maar net niet. En dan werd ze ook uitgeschakeld. Maar het verschil met die ploegen en de ploeg van nu is... deze ploeg is heel stabiel. Deze ploeg is heel stabiel en ze werken heel goed samen. Ze gunnen elkaar alles. Iedereen is bereid om vuile meters voor elkaar te lopen. Dus het opereert echt als één ploeg. En dat is waar deze ploeg de kracht uithaalt. Los van het feit dat ze ook fantastisch kunnen voetballen. Als je bijvoorbeeld de wedstrijd vannacht tegen Brazilië zag. Fantastische aanvallen waarin Brazilië druk probeert te zetten. Dat ze gewoon via één keer, twee keer raken. Ze zich eronder uit voetballen en vervolgens kunnen aanvallen. Ja. Ten slotte, die trainer wordt door een ieder geroemd. Is er een soort angst dat die niet ergens naartoe gelokt wordt? Dat die ineens verdwijnt? Kijk, dat is natuurlijk het nadeel van succes. Hè? Dat heb je natuurlijk ook met clubvoetbal. Je hebt natuurlijk de voordelen is natuurlijk hè, de prestaties en de vreugde bij die supporters. En het nadeel is natuurlijk dat er dan heen getrokken wordt. Dus je hebt natuurlijk altijd in het voetballerij baas boven baas. En dan praten we over de club. We praten over het geld wat je ergens elders kan verdienen. Dus ik hoop echt, en nogmaals, ik ken hem persoonlijk. Het is een vriend van mij. Ik heb nog met hem gevoetbald in de Marokkaanse elftal. En ik hoop echt dat je nog tot minimaal de volgende WK nog aan de roer blijft. Want ik denk dat met deze trainer en de ploeg, hoe jong deze ploeg ook is, ja, als ze bij elkaar kunnen blijven en dit door kunnen zetten, ja, dan kunnen ze echt wel toch wel vele verrassingen zorgen. Nou, wij gaan met jou ze volgen de komende periode. En gisteren is er een nieuw hoofdstuk geschreven met de eerste overwinning op Brazilië in de historie. Ali Boussebon, dankjewel, hè? Heel graag gedaan, hoor. En wij gaan ook weer richting EK-kwalificatie kijken. Morgen speelt Nederland dus, maar vanavond waren er een aantal andere duels. Opvallende uitslag, Kazachstan, Denemarken. Vanmiddag werd 3-2. Denemarken stond een kwartier voor tijd nog met 2-0 voor, maar het ging dus ten onder. Engeland, Oekraïne werd 2-0. Harry Kane, van de week al eeuwig topscorer van de Engelsen aller tijden, maakte weer een goal. En Sarah maakte de andere. Luxemburg tegen Portugal. Het wereldrecord van Ronaldo Interlands werd weer verder aangescherpt. En hij maakte ook weer twee goals. Portugal won met 6-0. En Italië herstelde zich van de thuisnederlaag tegen Engeland. Herstelde zich een hele zuinige 2-0 overwinning op Malta. Dan gaan we nog naar iets heel anders. Want het circuit van Zandvoort werd vandaag omgebouwd tot parcours voor de hardloopwedstrijd, de Zandvoort Circuit Run. En Richard Douma kroonde zich tot de winnaar. Maar ja, had zich richting de finish toch nog een extra handicap. Er was een extra obstakel. Hij werd namelijk aangevallen door een hond. En daar willen we het even over hebben. Richard, goedenavond. Hoi, goedenavond, hoi. Vertel eens even wat wij zien, dat hier en daar opduiken dit verhaal. En we willen even weten, wat gebeurde er nou? Nou ja, tussen kilometer 6 en 7,5 gingen we het strand op. En ja, het was op zich best wel lekker weer. Er liepen veel mensen op het strand en ook loslopende honden. En er reden twee jeeps voor me. En eentje was voor mij van staatsbosbeheer of een boswachter of iets dergelijks. En die attendeerde al mensen op om honden aan te lijnen. Ja. En op een gegeven moment was ik aan het lopen en ik dacht van ja, ik loop gewoon lekker in mijn ritme. Het zal me toch niet gebeuren dat er in één keer een hond achter me aankomt komt rennen. En toevallig kwam in één keer een husky naar me toe rennen. En ik ben echt wel een hondenliefhebber, echt een dierenliefhebber. Alleen die maakt echt gewoon bijtbewegingen naar mijn been toe. Dus op een gegeven moment... Ik zal niet zomaar een dier trappen of wat ook. Maar ik dacht op een gegeven moment... ik moet nu wel echt trapbewegingen gaan maken, want anders hangt hij echt in mijn been. En die heeft zo 400 meter gewoon om me heen gehangen. En proberen te bijten. En lukte dat dan om hem van je af te houden? Want voor hetzelfde geld wordt het helemaal een soort woest gevecht. Ja, lukt het. Het baasje hoorde ik fluiten. Mensen keken om me heen. Hè. Er liepen natuurlijk ook wandelaars. En ja, lukt het. Ik maakte een schopbeweging. Hij ging dan weer naar buiten. En toen kwam hij weer naar me toe. En aan de ene kant, ik wil dat tempo ook gewoon hoog houden. Ja. Want ik zat gewoon in een lekker ritme. En ik had ook gewoon een mooie tijd, in het oog. En ja, uiteindelijk 400 meter, net voor stand opgang, afgang, was je weg. Ja, en dat baasje, want je zegt baasje liep te fluiten, maar ik neem niet aan dat hij zo hard liep zoals jij en dan ook nog kon fluiten. Waar was dat baasje? Ja, die liep ergens aan die standlijn. Nee, ik heb gekeken, maar ja, die hond bleef gewoon om me heen hangen. En die auto's voor me ook, niemand deed wat. Dus ik dacht van ja, dan moet ik zelf maar iets gaan doen. Ja, en dat is gelukt. En je hebt gewonnen. Dus is het het is wel je meest bijzondere op deze manier. Ja, ja. Het is wel iets... echt typisch iets voor mij. Echt. Op de ene kant trek ik gewoon altijd dieren aan. Of het nou hier is of in het buitenland. Ik zou geen dier pijn doen. Als ik in Afrika ben of in Portugal en is iets met honden... dan pak ik gewoon een steen. En dan dreig je gewoon als ze naar je toe komen. En... ja, het is moeilijk om als je 20, 21 per uur loopt om een hond van je af te schudden. Het beste is eigenlijk stil te staan. Dat wil ik ook wel. Alleen, het gat was gewoon groot op het strand met nummer 2. En ik had gewoon een mooie tijd in het vizier. Alleen, ja, met strandafgang toen... het was een mul zand en daarna ging ik helemaal naar de knoppen. En ik had 2-3 kilometer nodig om weer in het ritme te komen. En je tijd heb je in die zin niet kunnen... Dat is toch een beetje verstoord geweest hierdoor? Nou ja, je tijd, het is er toch een... je loopt natuurlijk deels op het circuit, je loopt op het strand. Dus het is ook een 12 kilometer, dus het is een beetje incourante afstand. Dus een tijd telt niet echt. Maar de overwinning wel. Ja, zeker. Nou, die is er gekomen en op een bijzondere wijze. Ik wil je ontzettend danken dat je ons dit verhaal even hebt willen uitleggen. Richard Dauma dus, met Husky, winnaar vanmiddag daar op het circuit van Zandvoort. Daarmee komen we aan het einde van het uurtje langs de lijn. Morgenavond 8:30 zijn we natuurlijk Nederland-Gibraltar live op deze zender te volgen. Maar zometeen natuurlijk ook, de zender gaat altijd door. Met het oog op morgen, ook op de zondagavond van 11 tot 12 uiteraard. Gepresenteerd vanavond door Mieke van der Wij. Wij wensen u een hele mooie avond. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie Wednesday... tot live-eredivisie bij ESPN. En in de Mijn KPN-app zet je al je entertainment heel makkelijk uit. Of aan. Dat is entertainment zoals jij het wil.